दले रुंधनांग राजे शशि भाल में विराजे त्रिशूल धारा शंकर तेरी जितावे कहती है गंग धारा काली ढकन के अंदर भोले आधारा हर भोले तेरी जगह है गंगारा। शिव तेरो नाम जो कोई उचारे, सब पाप दोष सारे, सब पाप दोष सारे, ब्रह्मानंद सारे। सिंधु पर था